ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री जशवाती नंदन प्रभु ने कहा कि मैं खाली टाइम पास करके हरिकथा बोल रहा हूं, मेरा अर्थात भक्ति विकास स्वामी का आगमन तक समय बीतते हैं हरिकथा परिवेशन करके। यही समय का श्रेष्ठ प्रयोग है हरिकथा बोलना, और उनका रुकना का कोई प्रयोजन नहीं है। सुसुंदर रूप से कृष्ण तथा कृष्ण भक्ति के बारे में बोल रहे हैं। ये मर्यादा का विषय है कि सन्यासियों को अवसर देना बोलना, लेकिन ऐसा तो बात नहीं है। कोई भी सभी कृष्ण कथा बोल सकते हैं, ये बाह्य उपाधि के ऊपर निर्भर नहीं करते हैं। सबका अधिकार है और सबका सबको उचित कृष्ण के बारे में बात करना। बहुत सारे लोग चैतन्य महाप्रभु के पास आए थे बहुत स्नेह प्रकट करके। चैतन्य महाप्रभु ने कहा तो यदि मुझे स्नेह करते हो तो एक काम करो, कृष्ण के व्यतीत कोई दूसरा विषय पर बात मत कहो। शयन का काल में, भोजन का काल में, जागरण करके, तो सभी अवस्था में सर्वदा दिन रात कृष्ण का चिंतन करो, और चिंतन करो और बोलो और वदन से उनके बारे में बात करो। यही चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है। अवश्य ही श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बहुत सारे उपदेश प्रदान किए हैं। चैतन्य महाप्रभु के सभी उपदेशों का सा भगवान कृष्ण का सार मर्म, भगवान कृष्ण की सार कथा से अभिन्न है। भगवान कृष्ण उन्होंने कहा सदैव मुझको चिंतन करो, मेरे भक्त बनाओ, मेरी उपासना करो और मुझको चिंतन करो, और मध्याजी मांग नमस्कार, मुझको नमस्कार करो। भगवान कृष्ण ने कहा मुझको चिंतन करो, और भगवान चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण से अभिन्न है उन्होंने कहा सदैव कृष्ण का चिंतन करो। यही सभी उपदेश का सार ही है। और कृष्ण का कथा का अर्थ है नाना प्रकार से ये कृष्ण मूलक विषय पर चर्चा करना, जिससे हम सदैव भगवान कृष्ण का चिंतन कर सकते। बहुत ही सरल उपदेश है। जैसे श्रील प्रभुपाद बहुत दफे बोले, क्या कठिनाई है भगवान कृष्ण के बारे में बात करना और उनका चिंतन करना, इसमें क्या कठिनाई है? कुछ भी कठिन नहीं है इसमें। लेकिन हम इतना सा दुर्भाग्यवान कि हम कृष्ण का चिंतन नहीं करते हैं। सरलता से हम कृष्ण का चिंतन कर सकते हैं उनका दिव्य नामों उच्चारण करने से। चैतन्य महाप्रभु एक अपूर्ण भक्त की अवस्था अभिनय करके बोले कि मुझे हरि नाम में कुछ रुचि नहीं है। हे भगवान, आपके असंख्य नाम हैं। हे भगवान, चैतन्य महाप्रभु ने कहा आपके असंख्य नामों हैं, जिसके साथ आपकी पूरी शक्तियां हैं। आपको प्राप्त करना बहुत ही सरल है नाम के द्वारा, परंतु मैं इतना भाग्यहीन है कि नाम के प्रति मुझे रुचि नहीं है। फिर भी चैतन्य महाप्रभु हमको ये विधान दिया है नाम कीर्तन, तो नाम कीर्तन जारी करना चाहिए। कीर्तन करते करते धीरे धीरे नाम रुचि होगी, यदि हम नाम अपराध नहीं करेंगे। तो इस कृष्ण भक्ति जारी करना चाहिए इसी विश्वास के साथ कि यदि हम प्रयास करेंगे भक्ति में, तो अवश्य ही भगवान कृष्ण हमको सहायता करेंगे। भगवान कृष्ण बहुत ही दयालु है। भगवान कृष्ण कहते हैं, यदि हम प्रीति पूर्वक सतत युक्त होते हैं उनकी सेवा में, तो वे हमको यथार्थ बुद्धि देंगे, जिससे हम उनके चरण सेवा प्राप्त कर सकते। ये सब भक्ति क्रिया सदैव चल रहे हैं, इस पाठोत्सव चल रहे हैं, इस कृष्ण चर्चा हजार हजार वर्षों के पहले, क्रॉ वर्षों के पहले हो रही थी और भविष्य में भी होगी। कृष्ण कथा बोलना, कृष्ण सेवा करना, यही हर एक जीव का सनातन नित्य धर्म है। शास्त्र में वर्णन है कैसे क्रॉ वर्षों के पहले अन्य लोकों में भी ये कृष्ण चर्चा चल रही थी। अभी इस पाठोत्सव हो रहा है और प्रत्येक दिवस पर श्री श्री राधा गोविंद की दिव्या सेवा हो रहे हैं। इस राधा गोविंद की सेवा ये भौतिक जगत की कोई क्रिया नहीं है, ये वैकुंठ जगत गोलोक जगत की क्रिया है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस श्लोक के द्वारा राधा गोविंद का स्मरण करते हैं। वो चिन्मय भूमि सदैव उज्जवल, ये दिव्य शब्द का अर्थ है, या त्रिगुण के अतीत। कृष्णदास कविराज गोस्वामी उनका अंतर्दर्शन में श्री श्री राधा गोविंद चिन्मय वृंदारण्य के कल्प वृक्ष के तल पर बैठ रहे हैं, सिंहासन पर बैठ रहे हैं, युगल किशोर श्री श्री राधा गोविंद, और साथ में सब प्रेष्ट आली भी अर्थात प्रिय गोपियां सेविका वे भी उपस्थित है। यही श्री श्री राधा गोविंद का दर्शन है। मूर्ख जन केवल कुछ प्रतिमा देखते हैं, परंतु शुद्ध भक्तों साक्षात ब्रजेंद्र नंदन का दर्शन करते। कृष्ण कथा श्रवण करने से दूषित अंकों अधिकार प्राप्त होते हैं वास्तव कृष्ण दर्शन करने के लिए। जब हम रोगग्रस्त विपरीत प्रवृत्ति अर्थात ये प्रतिमा, ये भगवान हमारे दृश्य वस्तु है और हम स्वीकार करते हैं कि हम भगवान कृष्ण का दर्शनीय वस्तु है, तब हम कृष्ण का दर्शन प्राप्त कर सकेंगे। श्रवण करने से ईक्षण अर्थात दर्शन होते हैं। चित्त शुद्धि होना चाहिए। श्रवण और कीर्तन, विष्णु श्रवण कीर्तन, कृष्ण के बारे में श्रवण और कीर्तन होना चाहिए। तो चाहे भी मैं कहूंगा या जशोवती नंदन प्रभु कहेंगे, ये तो बात नहीं है। बात है कि वो वक्ता परंपरा में होना चाहिए। खाली बात बोलने वाला तो पालन करने वाला भी होना चाहिए, फिर सबका उपकार होगा। कृष्ण कथा श्रवण करने के द्वारा ये सन्यासी या गृहस्थ का प्रश्न नहीं है, सबको अवसर देना चाहिए कृष्ण कथा प्रदान करना आपने साक्षात्कार के अनुसार। सब जो कृष्ण भक्ति पालन करते हैं तो बोलना भी चाहिए। चैतन्य महाप्रभु का उपदेश वैसे है, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, अमर आज्ञा गुरु हो या तारो इदेश। हम अभी इस विशाल शहर का एक कोने में है, यही पर कृष्ण कथा श्री श्री राधा गोविंद की कथा यहाँ परिवेशित हो रहे हैं। ये कृष्ण कथा तो पूरे शहर के हर इलाका में होनी चाहिए और सभी गांव में भी और सर्वत्र। यही स्थान एक तीर्थ स्थान है क्योंकि पूरा अर्पित है कृष्ण की सेवा के लिए। कई साल के पहले ये पूरा इलाका तो खाली खेत था, जैसे तैसे हो भगवान श्री कृष्ण की इच्छा के अनुसार इस प्लॉट में राधा गोविंद धाम है और सामने बिग बाजार ही है। ये सबसे बड़ा बाजार है यहाँ पर, सबसे बड़ा सबसे बिग बाजार। सब लोग बिग बाजार जाते हैं बहुत आशा करके, किंतु हमारी भौतिक इच्छाएं का अंतिम फल है निराशा, निराशा। परंतु यदि हम कृष्ण के चरण के आश्रय में आएंगे, हम पूर्ण रूप में संतुष्ट होंगे। तो हम कृष्ण के पास आएंगे और पूर्ण संतुष्ट होंगे। क्या कठिनाई है। बहुत धन्यवाद आप सभी लोग का धैर्य के लिए। कथा तीनों भाषाओं में चल रहे हैं। कोई है भारत दर्शन? दुनिया में सभी जगह में भारतीय लोग है, राष्ट्र में भी छात्र है। एक जगह चिबुकसार है, उसमें एक मेडिकल कॉलेज है और उसमें एक बार गाया था और हिंदी प्रवचन दिया था। वो उपस्थित बहुत इंडियन और पाकिस्तानी भी स्टूडेंट थे। अगर कोई प्रश्न नहीं है, उसका अर्थ है कि आप मेरी सब बात को स्वीकार करते हैं या सब कुछ जो मैं बोला था और उसका पूरा अस्वीकार करते हैं, और या आप सब तैयार है प्रसाद के लिए। ऐसा है इस्कॉन में, ऐसा है कि कोई गुरु इस्कॉन में जो उनके सभी शिष्यों से रेगुलर रिपोर्ट लेते हैं, तो क्या करते हैं, क्या खाते हैं, कितना बार बाथरूम जाते हैं। तो ये कितना इम्पोर्टेंट है। मेरे एक ज्येष्ठ गुरु भाई मुझको बोले कि तो दो बार उनके दीक्षा के बाद श्रील प्रभुपाद उनके अन्य गुरु भाइयों से वो प्रभु विष्णु स्वामी को देखे, पूछे वो भक्त का क्या नाम है। प्रभुपाद ही ऑलरेडी गेव इनिशिएशन एंड ट्वाइस ही आस्क्ड अदर डिसिपल्स हु इज दैट, व्हाट इज हिज नेम। ऐसा है गुरु जो शिष्यों खाली दो तीन शिष्यों के साथ रहते हैं, सन्नी पानी मुनि और कृष्ण बलराम जैसे। और इतिहास में ऐसा बहुत गुरु जिनके बहुत शिष्यों थे अलग अलग स्थानों में, जैसे चैतन्य भागवत में वर्णन है कि श्रील माधवेंद्र पुरी एक बार शांतिपुर आए थे और वहां पर श्री अद्वैत आचार्य प्रभु को दीक्षा प्रदान किया, और उसके बाद की माधवेंद्र पुरी और अद्वैत आचार्य का पुनर्मिलन था, ऐसा कोई लेख कोई प्रमाण नहीं है। तो इतिहास में और वर्तमान युग में भी बहुत गुरु थे और है जिनके अलग अलग स्तर की आध्यात्मिक साक्षात्कार है और शिष्यों के साथ भिन्न भिन्न रूप से व्यवहार करते हैं। मूल विषय एक ही है, जो कृष्ण तत्व पर अवगत है वो व्यक्ति उपयोगी है गुरु होना। तो मैं बोल नहीं पाऊंगा कि रिपोर्ट रखना या नहीं रखना कौन सा अच्छा है, तो जैसे तैसे हो भगवान श्री कृष्ण की कृपा आना चाहिए। गुरु का मतलब गुरु शब्द का अर्थ है जो परंपरा के प्रतिनिधि है, और इस प्रकार कृष्ण के प्रति। ठीक है, हम अभी समाप्त करेंगे।